بابون لیکن وای نشه دا د سبب دی د دا د طریقه چې مخکې باب ذکر شي او بیا رستو دی بابون وای خو سرنامه سره نی مطلب بده دی لای چې دام د متعلقات او د مخکینی باب نه دی نو مخکینی باب سو ناباد از مکه یو سړی راوالی او آباد کی د دغه مکه دی مالک شو ناباد از مکه دا د هیچ چا نه ده هیچ چا مخکې د دې مالک هم نشته او تر پاسې او آباد کی د حکومت په اجازه ته د هغې مالک شو اوس نن دې باب کې وی چې ټیک د مالک کېږي خو ګورې دا کم از مکه دا هغه از مکه چې د هغې د نورو مسلمانانو د دې سره څه د فیدو تعلق نی مسلمانان د دین څخه خپلې پیدې نالي که دا ځمکه داسې وه چې د ښاري خلکو د دې علاقې د خلکو مفادات وسره و نو بیا ته د هغې مالکېږې نه ګورې ښه لکه ما پرون درته وې ته راشي عرفات ته چېره ښایسته دشته ده ځان له بې اباده که ملکه د دې نه دغه کېږي دې سره د اهل اسلام دغه دي پیدې دې پورې نښتې دي مزدلفه راوالې چېره دا بس اباده کم یا نن سبا چې د مدینې منورې نه را روان شي نو چې ذوالحلیفې مقام ته راشي دا یو ښایسته دره ده ته وایې لکه دا به اباده کم ځکه دا د ښاري نه لرې ده وایي دا نه شي ابادولې د دې سره د مسلمانانو پیدې نښتې دي د مدینې خلک یا نور چې خیر سره مکې ته ځي احرامونه د کوم ځای نه تړي د دې ځای نه تړي دل دا ځای نه شي ابادولی نو وایي بابون دام یو باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه حضرت سالم پاسیږي د خپل پلار عبدالله بن عمر نه حدیث بیانوي عبدالله بن عمر وی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر دا الله پیغمبر اوریا هغه ته وښودلې شو په خپل خوب کې اوریا هغه ته وښودلې شو په خپل خوب کې وهو او حال دا دی چې رسول الله هغه ودو چرته ودو فی معرسته په هغه ځای د آرام د هغه کې په هغه ځای د دمې د هغه کې عرس یعرسو تعریس تاریخ دې ته وایي چې میلمه ټو مسافر ټول شپه مزل وکي اوکي اوکي او د شپې په آخر کې بیا کوشي دمه کوي دغه دمې ته چې دی دا د شپې په آخر کې تاریخ وایي دا کوم ځای چې مسافر دمه کوي دې ته څه وایي معرس مخکې تاسو ویلي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د مکې نه واپس راته نو ټول شپه به مزل وکړو وکړو وکړو نو اخر شپه کې به د ذوالحلیفې ته ځان راورسو ذوالحلیفې ته نو په ذوالحلیفه کې به بیا آرام وکړو چې آرام به وکړو سار به جمع مونځ وکړو نو بیا به روان شو مدینې منورې ته نو ما وی د شپې په آخر کې چې مسافر کم راکوزیږي او آرام کوي دغه ته تعریس وایي او چې دا کوم ځای آرام کوي نو دې ته سوی معرس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې په خوب کې هغه ته وښودلې شو او پیغمبر علیه السلام فی معرسه په هغه خپل ځای د آرام کې و هغه د آرام ځای سو ذوالحلیفه بذوالحلیفه هغه د آرام ځای چې هغه په ذوالحلیفه کې و خو تاسو پیژنئ چې د مدینې منورې میقات دی په ذوالحلیفه کې چرته اوس خو دا ټول اول میدان دی فی بطن الوادی په هغه لاندې خوړ کې فی بطن الوادی په لاندې خوړ کې هسې ذوالحلیفه تاسو به کتلي هسې هم ښکته کېده چې د مدینې نه بس راځي که نه نو چې دې ځای ته ورځي نو داسې په خوترۍ باندې ورکوشي دې ځای ته بزل حلیفا فزل حلیفا کی فی بطن الوادی پاغلان دے خوڑ کی پدې لاندې خوړ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام فرماو آرام وکاو خوب وکاو پدې خوب کې رسول الله ته اوخدل شو الکه څه شی وته اوخدل شو دا ټکی وقیل له اویل شو رسول الله ته په خوب کې چې حضرت خبره چرته شپه ده چرته آرام کې فقیل له د تویل شو انک یقینا تشی بی بطحاء مبارکا تی پاغ خوال مبارک کی بی بطحاء مبارکا تی پاغ خوال مبارک کی معلومی کی دا ذل حلیفہ مبارک زیده دا چه دی دا حجان و دا عمر والا دا پارا دا میکات زیده دا مسلمانان و دا دی سر تعلق دی دا دی وجه ندالا کسو که بادولی نشی چه تا ویل کدا بس دشتا دا وزه بی عباد کم خا مدلی دا رسول الله نه دا دی حدیث روایت سوک کئی چه رسول الله دلتا آرام فرماو او پا خوب خوبی اولی دا عبدالله ابن عمر تی روایت کئی دا عبدالله ابن عمر نبی سوک روایت کئی حضرت سالم کئی او دا سالم نبی سوک روایت کئی موسی ابن عقبہ اس موسی ابن عقبہ وئی چه منگ دا سالم سرا پا سفر باندی روانو نزل حلیفی ترالولو فقال موسی نو دا موسی ابن عقبہ نده دی موسی وی خپل شاگردانو تا چه وقد انا خبنا او چوک پا منگ باندی ساروی سالمون سالم بالمناخ اللذی پاغذی دا چوک اولو حقا کان عبدالله یونی خوبیهی چه عبدالله بدل تا ساروی چوکول اناخ یونی خوب چوک اول دا اوخ چه تاسو کم ده که نوی دا دی اوخ که نستو تا باستا سوی چوک اول وی سا موسا وی چه منگ دا سالم سیف سر پا سفر که رالیلو نوراتوی دلتا دا اوخان که نوی دیزه کی ولی وی دلتا بزما پلار چه دین اوخان که نوی عبدالله او عبدالله باوی چه رسول الله دلتا دا چو کرده دی اوخ وقد انا خبنا او اوخان چوکر پا منگا سالمون سالم بالمناخ اللذی پاغذی دا چوکولو حقا کان عبدالله یونی خوبیهی چه عبدالله با علتا اوخان چوکول او دی عبدالله با ولی چوکول یتحرى معرس رسول اسلام اغبا تالاش کو دا غزه دا شو کولو دا رسول الله دا کم زیو و هو اسفل من المسجد دا لاند دا جماعت نو اللذی حق جماعت ببطن الوادی چه غل لاند پا خور کیو او دا چرتو بینهو پا منز دا جماعت کی و بین طریقی پا منز دا لاری کی وستم من ذالک پا منز دا دی کی عبدالله صاحب بیوزه که اخ چوکو وی دلتا برسول الله اخ چوکو که نو بینو دا چرتو دا رس جماعت تی بس خدا جماعت دیر غد تی مخی دا ورو کیو دا جماعتو او دی پلو لارو دا دی جماعت او دا لاری بیل کل پدا منس که پدا منس که دق قصه که با عبدالله صاحب اخ چوکو وی دا دلتا دی دا خدای په خیر کې دا عرب ندی دی وسم دا اکثر پیجنی په مزل حلیفہ کې بی پیجنی چې رسول الله شپه چرته تیر کړی خو چاته خینه په مزل حلیفہ کې رسول الله چرته کې مس کړی دی هغه دی وسم پیجنی خو هغه یې ریګی درې نه کړ چې خلکو ته خو دا خلک په غوبل جوړی دي د څه په خوبا کې مسجد قبا خو لوی جماعت کې مونږ ته پته نه لګي خو هلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته مونږ کړی دوی ته پته لګي برون زمون دا افسرانو کې زموار دې ډېر خسړې دا سره ناس د عمره خبرې کې دی ناغوي چې دا هغه مدینه منورې نه دلته یو سړی راغلی و نوجوان اوخته عمر دی او هغه وی چې زمون کور هغه ځای کې دی چې چرته عبد الله ابن مسعود سیب کورو او هغه دا خبره کوله چې کله راځي وی نو ما ته خبر کوي نو زه به درته په قبا چکر درکم او قبا کې به درته هغه ځای خیمه چې رسول الله چرته دغه کو مونځ کوو. بیا د شلوان یو کس دی هغه تلی مو د تیر سیزن مونځ هغه کې هغه سره بیا میلو شوی مو هغه ورته هغه دغه کړی هغه ځای ښودلی و چې دلته رسول الله کړی دی مونځ خو مونږ یې چاته ښودلی ځکه نه شو بیا خلک غوبلې جوړوي. نو دام دلته زوړ کم جومات چې زوړ او زړه لاره د زوړ جومات او د زړې لارې بالکل په دا منځ کې دلته به رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام کوو چې د مکې نه به واپس راتو. ښه څنګه شو عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عمر بیان کئی در رسول اللہ نا قال رسول اللہ وی اللیلتا بیگاش پا آتانی آتن راغی ماتا یو راتون کے آتانی راغی ماتا آتن راتون کے ملیکہ باوا لاندلی کی غالباً دا حضرت جبریلو راغی ماتا یو راتون کے میر ربی دا طرف دا رب زمانا وهو او رسول الله شد بالعقيق دوپا واقع وادي عقيق عقيق مدینه کې دوه ځای نه دی خو یو دا دغه نه ده دا دره چې دا سي رازي رازي رازي اخيري سره دا دغه راشي دا دغه سور ته وي دا ذوالحليفه دا ټول اوس موجوده وخت کې د عمره والا چې واپس راځي کنه نو په دې دره راځي د مدینې نه چې تاسو راځی راځی نو بیا دې خیل استغری خو ګس لاستغرنی نو چې راځی راځی نو بیا دلته داسې چلو شي چې دواړو طرفو ته دغه شي غرونه شي نو دا بیا راځی به راځی به راځی به نو سر په دغه ختم شي دا څه ورته وایي په د ذوالحلیفه داسې به یې لږ به ګس طرفته راوړی بیا دا دغه یي دا وادي عقیق دې ته وایي. نو راغې ما ته یو راتلونکې او رسول الله په عقیق کې و او عقیق هم دا دغه و د ذوالحلیفه نو څه وایي انصلی راته هغه ملیکه وایي انصلی چې ته مونځ وکا فی هذا الوادی المبارک په دې وادی مبارک کې په دې خوړ کې چې دا کم مبارک ځای د ذوالحلیفه دا دغه وکا. بیا رسول الله راغې ولا سم کال له هجرت او دلتا ډیر او سجب منظر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د یو لک نسد زیات خلکو او به دلتا دا اعلان وکړو په خو به خلکو چې د حج په موسم کې عمره کول جایز نه دي. رسول الله وای دا عمره داخله شو په موسم د حج کې د حج په موسم کې کو عمره کوي هم کول شي که حج کول شي هم کول شي. وقال رسول الله عمرة عمرة شدي دا داخل شو في حجة ان پا وقت دا حج كي لك دا حج پا موسم كي عمرة هم كولي شي. دا بل سرنامك دي باب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك الله ولم يسكر ولم يسكر اجلا معلوما فهما على ترازيهما. دا مسله یو اندازې پورې د مخکې بیان کړی و دوباره مستقله بیا بیانای. یو سړی چاله په اجرت باندې یا په زمیداره باندې سمکه ورکای یا دکان ورکای خو چې ځمکه ورکوي نو زمیدار ورته وایي خان صاحب د څو کالو دپاره نو دا نور امامان وایي چې اجل او نیټه معلومول ضرور دي ښه خامخا یا به وایې یو کال لمې درکړه دوو کالو لمې درکړه درېو لمې درکړه پنځو لمې درکړه دا نور امامان صاحبان وایي دا نیټه معلومول ګورې ضرور دي په اجاره کې هم داسې دی ښه دکان چاته ورکې چا سره دکانونه د دې ډېر احتیاط کوي په دغه باندې ورکوي په اجاره کور ورکوي چاله په اجاره معلومه وایي چې مثلا دا مې دله درکه د کال لپاره خو میاش کری په دومره د دوو کالو لمې درکه درې کاله څلور کاله چې څومره وایي خو نیټه معلومول پکاري بې دغې مه ورکوي تاسو ته ما ویلي دلته د ستاسو د لنډي کوتل کسان دي څه نوي دوکانونه اغېشتي دي سرکاري دوکانونه دي نو هغه د دې خپلو کرایګرو سره دا خبره کوي وسره لیکل وکړه چې د یو کال لپاره نیټه معلومول پکار دي چې کال راشي بیا به درسره نوی معاهده کوم بیا چې هغه راشي بیا ورسره معاهده وکړي خو مطلب دا دی وخت معلومول پکار دي. امام احمد صاحب وی مدنی وخت معلومولو ضرور نه دي نه په اجاره کې او نه په زمیداره کې. زمیدار دا ته وی خان کاکا زمکه خو دې را کړه خو د څو کالو دپاره وی ته هغې پورې مې در کړه چې کمې پورې زما خوښی او چې کله مې خوښه نه وه زمکه به مې دنه اغېشتي. دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده؟ د امام احمد صاحب وی جایز ده، امام بخاري صاحب وی هم جایز ده، دا نور امامان دې ته دغه نه وی جایز نه وی. هغه وی الی اجل مسمی نیټه به معلوم وی. سوی اذا قال رب الارض کله چې ووی مالک د ځمکې اذا قال رب الارض کله چې ووی مالک د ځمکې داسې د دکاندار مالک مسله ده اقروک زه به پرېږدم تا په دې ځمکه باندې ما اقرک الله کمې پورې چې الله تا پرېږدي. هده ته وی خان کاکا دا ځمکه دې په زمیندارۍ راکړه څو کالو له نو هغه درته وایي چې د الله څونه پورې خوښه یې هغې پورې وایي او بیا به ته ځې. اقروک زه به برقرار پرېږدم تا په دې ځمکه باندې زمینداره ما اقرک الله چې څومره الله تا پرېږدي او الله ته څونه منظوره یې. ولم یذکر خو دا رب الارض او مالک د ځمکې ذکر نه کی اجلا معلوما نیټه معلومه چې یا یو کال یا دوه کاله یا درې کاله. نو یو طرف ته مالک د ځمکې شو یو طرف ته زمیندار شو فهما دا دواړه چې وي نو دا به سی علی ترازیهما دا به په خپل رضا باندې بچې د کمې پورې د یو بل رضا وه که د سبا د زمیندار خوښه نه وه بس خپله یې یاره په اوږه کړه او را روان شو دې هم صحیح ده که سبا د مالک د ځمکې خوښه نه وه او دې زمیندار ته وی چې ځه بس صحیح ده. دا د دوی مذهب هم دی او دا د امام مالک امام احمد صاحب مذهب هم دی. خو که داسې معامله م وکړه نیټه م معلومه نه کړه نو په ځمکو کې یو کال بس یو کاله پورې معامله صحیح ده بیا صحیح نه ده. په دکان کې معامله دا ده چې د یو میاشتې دپاره صحیح ده بیا وروسته صحیح نه ده نه نیټه دغه کول پکاري معلومول. عبدالله بن عمر وایي چا کورونه ورکوي د شریعت پکې خیال وساتي ډېر به م فایدې شي. چا سره کور دې څوک په کرایه ورکوي ورته ووایه د میاشتې دومره خو د کال لپاره یا دوو کالو لپاره نیټه معلومول پکار. دکان یې د مسلې ډېر خیال ساتی دی کې خیر برکت دی ورته دغه وکړه دکان مې درکړه د کال لپاره میاشتې به دومره راکې کال نه پس به بیا دغه کوو سره معاهده کوو. حضرت عبدالله بن عمر وی قال عبدالله بن عمر وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تحویل دیو وی ان عمر بن الخطاب یقینا حضرت عمر بن خطاب اجلا اغا جلا وطن کرو اغا اشرل الیهود یهود و النصارا دای او شړل من ارض الحجاز د زمکه د حجاز نه مکه مکرمه او داغي اطراف مدینه منوره او داغي اطراف دې تسوي حجاز حجاز رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارزو وا چې د حجاز مکه بزو د غیر مسلمانو صفا کوم لیکن موقع ملو نشول حغت اوی نو د خیبر علاقه چې د دام په حجاز کې راځي کله چې د خیبر علاقه فتح شو نو بیا اندازې سوالونه غوي وکړه بیا اندازې چې حضرت مونږ دلته پرېلا دا زمکه به مونږه آبادو دا باغونه به مونږه کرو دا به آبادو او د دې نیمه به تاسو له درکو الله تم دا منظوره و چې دې وخت دې پاتې شي بیا چې دې ویزه ما دلته پرېښوی تر هغې پورې چې د الله کمې پورې خوښوي بیا ابوبکر هم پرېښودل بیا عمر صاحب هم پرېښودل خو حضرت عمر ته الله پاک ډېر لوی توفیق ورکړی و کله چې هغه وکتل چې دا شرپسند خلک دي نو هغه د دې علاقې نه ورپسې ډنګ را واغېشته وایي چې د دې ځای نه ځه یهود اعتراض وکړو چې ستاسو پیغمبر مونږ دلته پرېښی یو ستاسو اول خلیفه مونږ پرېښی یو او عمره ته مونږ شړې نو عمر ورته وی ولې ما ته هغه خبره یاد نه ده چې تاسو ته رسول الله ویلي وو چې تر هغې پورې به م پرېږدو چې کمې پورې الله ته منظوروي او چې بیا زمون خوښه شوه نو بیا به هم د علاقې نه دغه کو شړو نو دی وایي چې حضرت عمر اجل الیهود هغه جلا وطن کړه یهود والنصارى ونصارى من ارض الحجاز د ځمکه د حجاز نه وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام لما ظهر علی خیبر کله چې هغه غالب شو په خیبر باندې د خیبر علاقه فتح کړه نو اراده هغو اراده وکړه اخراج الیهود د ایستلو د یهودو منها د دغې علاقې د خیبر نه چې خیر سره دا علاقه صفا کو وکانت الارض او وبزمکه حین ظهر علیها الله حین ظهر چې کله به رسول الله غالب شو علیها باغې وکم علاقه به چې رسول الله فتح کړه او کم ازمکه به چې دې د مسلمانانو قبضه کې رالله نو دا ازمکه به د چا ولله دا به د الله وه د الله مطلب داری چې د الله حکم به پکې چلېدو ولرسوله وغه به د الله د رسول وه وللمسلمین او دپاره د مسلمانانو مجاهدو به وه نو فاراد اخراج اليهود دلتم رسول الله اراده وکړه و اسلو د يهود من هدا دینا نو يهود سجلو کو فسالت اليهود سوال کو يهود رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله نشه حضرت مونږ د دې علاقې نه مشړه مونږ دلته پرې ده ليقرهم د دې د پاره چې رسول الله برقرار پرې دي دوی بها په دې ځمکه د خیبر مدلی دا یو معامله شو خان یو دا معامله ده چې حضرت مونږ د دې ځمکې نه موباسا جلا وطن کوم ما په دې ځای کې مسپرې ده برقرار هم علا ان یکفو عملها و دې شرط چې دوی به پوروالی کوي د عمل د ځمکې د خیبر حضرت دا دویمه معاهده ده دویمه دا ده حضرت د ځمکې مونږ ته حواله کړه د دې ځمکو چې دی محنت او کرونده او خدمت دا به مونږ کوو ان یکفو عملها چې دوی به کفایت کوي د عمل د ځمکې د خیبر ولهم نصف الثمر او دوی له به نیمه میوهوي نیمه به د مسلمانانو وي نیمه به چې دی هغه زمونږی وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رسول الله نقركم بها من غبر قرار تريدو تاسو پدي على ذلك پدي ما شئنا چه سون زمن خخوشي فقروا ناوي برقرار پادشو بها پدي وګورئ رسول الله د دې سره خبره کوي دغه د زمیداری دی وی پلاسمکم بمنګه کرو نیمه بستاسو وی نیمه بزمنګی. رسول الله وسره وخت نه معلومی چې دونه وخت وای چې اوې خو ترغه پوره به یې چې الله تک مې پوره منزور وي. مدلې خیال دی وخت وسره معلوم کو معلوم نه کو حتا تر دې پوره اجلاهم عمرو چې جلا وطن کړه غوی له عمر. عمر سه بیا د دې زینب په مخه کړو آغا شام سره خواته یو سو کلی دی یو تا تیما وی او بل تا اریحا وی دا اریحا آغا بیت المقدس سره نزده دی دی علاقو تی دا غکرل جلا وطن کړه لا تیما تیما لکی تا واریحا او اریحا تا خیال دی دین ته ثابت کړه چې که زمیدار ته وای چې د ځمکه مې در درکړه او چې کمې پورې زما خوښه یو د الله خوښه یي دا جایز دی. مونږ وینه وخت به معلومې پاتې شو دا مسله. نو د دې مسلې تاسو څه مخکې هم خبره کړې وه دلته دوه معاملې دي. خدای په خیر کا یو دا دی چې هغوی وایي حضرت مونږه جلا وطن کوه ما مونږه دلته پرېږده دا یو معامله ده. یو دا دی چې د ازمکې مونږ ته راکه مونږ به کرو دا دویمه معامله. رسول الله چې دوی ته وایي تاسو ما پرېښوئ تر هغې پورې چې الله ته خوښی نو دلته په دې ځمکو پرېښودل نه دي. دلته مطلب دی د جلا وطن کول نه چې تاسو زه د دې علاقې نه دغه کوم نه جلا وطن کوم نه خو کمې پورې م جلا وطن کوم نه چې کمې پورې الله ته منظوروي او چې کله الله ته منظوره شو ستاسو جلا وطن کول نو بیا به هم دغه کوو. دا د دې زمیدارې خبره نه ده د جلا وطن کولو مسله ده. دویمه مسله تاسو دا ویلې وه هدایو استاذ دا ویلي دي چې رسول الله ورته دا ځمکه ورکړه نو دلته دا وه ځمکه د مؤمنانو وه ورته وې زه دا تاسو کری زمکه دوی له مفته ورکړه مفته چې تاسو یې کری ابو ګری وته نه وایي ها دا غیر مسلمو غیر مسلم چې په اسلامي وطن کې اوسیږي نو دا غوی پس مکو اوی باندې خراج اسلامي ټیکسی پی نو پتا سو باندې اسلامي ټیکس داري چې دا د اسمکو سونه پیداوار وشو نیم پیداوار به مونږ لره کوي دې ته خراج مقاسمه وایي. دا زمیدارې په شکل نو دا د خراج مقاسمه په شکل باندې و. باب ما کان اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم یواسی بعضهم بعضا فی الزراعت والثمر. دا باب دی د هغه چې وو اصحاب د پیغمبر علیه السلام یواسی چې هغوی به د یو بل سره چې یواسی چې همدردي به کوله بعضهم بعضې د دی بعضن د بعضو سره. صحابهو به په خپلو کې د یو بل سره بې اندازې همدردي کوله فی زراعت په زراعت کې په فصل کرلو کې چې هغه ځمکه چاته ورکې وثمرې په میوه کې چې هغه باغ چاته ورکې. صحابهو به چې چاله ځمکې ورکړې پنیمکارا او هغوی زمیدار ماما باغ زمینداری کوله وی دا مالک د ځمکې به ولګېده په احساناتو به زمیدار مور کړو چې کله به دغه شو بانې به ورته جوړولې بانې چې کله به فصل پوخ شو نیم به کړو چې نیم به کړو نیم به زمیدار واغشته نیم به د مالک شو نو بیا براغه ها لکه دا لګواله دا د پلانی بچی شو ها لکه دا واله دا د پلانی بچی شو ها لکه تلک غریب ها دا د پلانی شو ها راشه ستا زمیدار کله ملمانه ملمانه دی راضی ها دا د دومره شو کله به ته د سر خپلی سره نه وړه مالک او کرای وړه لکه غونه به را وړه. نو دا باب دی د هغه چې اصحاب د پیغمبر علیه السلام ملګری د پیغمبر علیه السلام دی په بازو د بازو سره همدردی کوله په زراعت کې د فصل پنیمکارې کې د ځمکې پنیمکارې کې یا وثمرې د میوې چې پاک پنیمکارې ورکړه. حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو الزغير عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج من لافع حضرت رافع ابن خدیج مشهور صحابی دی، داغه دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیمکارۍ نه چې دی من فرمایلی دا چې زمکه چاله په نیمکارۍ مور کوي. دا رافع ابن خدیج دی لګي او روایت کوي عن عمه د خپل ترنا، د عمه د خپل ترنا اغه ترې سوګ دی زهیر ابن رافع، چې هغه زهیر ابن رافع دی. دا زهیر ابن رافع د حضرت رافع ابن خدیج تر دی. قال زهیر، دا ترې وی زهیر چې لقد نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم، منع کړو موږ له رسول الله عن امر د یو کار نه، کان بنا رافقا، او هغه په موږ باندې خیال ساتونکی. رسول الله موږ د یو کار نه منع کړو، او په هغه کار کې زمونږ ډیر خیال و، زمونږ ډیرې فایدې وې. رسول الله زمونږ سره نرمي کوله، د دې نه منع کړو. مدارس یې اندې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ امر وکړ، موږ منع کړو په هغه اسلام د یو کار نه، او رسول الله په موږ باندې رافقا نرمي کوون کې زمونږ ډیر خیال ساتو. قل تو ما ورته وې، دا دغه نه دی رافع چې ما ورته وې چې ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې کوم خبره رسول الله کړی نو ابسوی فهو حق، هغه به حق دی. وی کنه دا کاکا راته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دا یو کار نه منې کړو، او هغه زموږ سره نرمي کوله، چې دا خبره دې وراره واورې دا رافع ناغه وته وی، او چې رسول الله سره خبره کړی هغه به حق. نو قال زهیر وی هغه خبره دا و، دعانی رسول الله صلی الله علیه وسلم، راو غخت مال رسول الله، زمنگ جیدار دیرو. نقال را تبیوی ما تصنعونا تاسو سکوی بی محاقلکم پخبل ازمکو حقل پستو پسل تویی پسل محاقل منا زین دا پسل کرلو. ما تصنعونا تاسو سکوی بی محاقلکم پخبل ازمکو الکدا دا پسلون ازمکی چې تاسو سره د ازمکی دی پدې څه کوي. نو قلتو ما وته وی حضرت زهیر وی، ما ورته وی چې نو واجروها، مونږ په اجرت ورکو دا خپل ازمکی راوالو او زمیدار ته ورکو په اجرت. خو څنګه؟ علی الربیع، وربی باندې، وعلی الاوسق، او په دغه باندې پسټو، مین التمر د کجورو، و شعیر دور بشو. حضرت موږ د ازمکه شو ورکو په نیمکارې ورکو په اجرت. څنګه؟ دو صورت دی. یو صورت دا دی الکه دا ټول ازمکه والا زمیدار وکړه، دا د لختي غاړې ته به کوم پټې نو، ما به ورته ووی دا ټوله وکړه، خو دا پټې چې دی د دې فصل به غونځمی، او دا دې پلو پټې چې دی د دې غونډ فصل بسته. زمیدار له به ځمکه ورکړه، ورته به وی دا وکړه، خو د لختي په غاړه به چې کوم پټې و، دا د لختي په غاړه چې کوم پټې وي د هغې اوبه ډېرې، هغه فصل کوي، دا به زمی، او دا دې پلو پټې دا به ستی. ربی دغه ته وی دا وړوکی غوندې لختي نی په دې ته. نو موږ به په اجرت ورکو دا علی الربیع، په هغه پټي چې کوم په غاړه د لختي به و، یا به هم داسې وکړو. کله مو ورته وی دا ځمکه واله زمیداره وکړه، په اجاره به هم ورکړه، دا ځمکه وکړه، که کرې وکړه، که نه کرې مه کړه، زه در سره حساب نه کوم، خو ما له به لس منه غنم راکې، دا اجاره شوه، یا بابان لسمن جوار را کې دا په مسره وی کنه. علی الاوسق، وعلی الاوسق، اوسق جمع د وسق، دا وسق شپیتو دړو ته وی، مین التمر د کجرو و شعیر دور بشو. اوه قال نو رسول الله را ته وی لا تفعلوا دا سم کوي دا اس احسانن دی خاط دی وجن نه چې دا کار حرام دی خدا احسانن دی لا تفعلوا الک دا سې کار مناسب نه دی دا مکوي سچالو کو بدا سچل کوي زمکه سره درې معاملې کوي دا نو رس سپیر کار دی یا زمکه په خپل کاره یو صورت یا زمکه بلله مفت پکارولو ورکه بوګاره الک غریب سړی راشه زما د ازمکه ځان لو کرا یا زمکه په خپل کاره یا زمکه مفت چاله ورکه په بل یو کرے چراشه د ځان لو کرا او کني په خپل کاره او نه مفت بلله ورکه نو بس ځان سره امداسي شاړه پیدا بعد درې صورت را تو خو د دې دا مطلب نه لري چې چاله په اجاره ورکول منه دي یا چاله په زمیداری منه دي نه نه اخلاق دا دي چې ته دومره خانې دونه چې دا د الله درخړې نو د الله شکر وباسه شکر شکر وباسه د ازمکه چې دی خلکو نه اجر اجرتونه ماله احسن کما احسن الله الیک ورکه دي غریبانو لا بوګری چې دی په ازمکه وګری نن د الله تعالی دکانونه درخړې دي کورونه درخړې دي پکه واچه ولا دکانداران خلک چې مفت پکې نغی کني بیا وسره دونه ګوته مماته وا چې کال په کال په دغه خېجه نه بس دغه کاوه گزاره وسره کاوه قال رسول الله را تو لا تفعلوا دسم کوي هل ازمکه په اجرت مور کوي دا حرام ندی دا مطلب دا دی مناسب ندی دی ته دغه وی اولویت او افضلیت اولاد سندا بهتره د سندا نه داسو کې اس راوها زمکه پخپل او کرے اس راوها زمکه پخپل او کرے دا یو صورت و ازرعوها دا دویم دا دی ازرع یزرعو باب افعال و ازرعوها یه بلا دا کرلو دا پارا ورکه چاله کراشه غریب سړی په دې ځمکه کې ځان د غنم وکړه وګره یا پکې ځان له سبزی وکړه کنه په خپل کارې او نه مفت بل پکړلو ورکه نو بس بعد ازمکه دې چیپ کې واچو او امسکوها یا یو داسې ساره کې دا اوس غیر مناسب دی قال رافی خیر دا حدیث خو زهیر بیانې حضرت را یا غالباً روفه پلا دارافه پلا مقاب پلا مجلس کشتم نو قلت ما ورتوی حضرت خبر ده ده خکول نو خکول ده پسر او سر گم منو قبوله قلت نو ما ورتوی سمعن ما ووری ده پوری دو سر و تاعتن اوز تابیداری کم پا تابیداری سر و ماوی ده مسئله گوری ده افضلیتو او دا اولویت دا ډیره بهتره دا دا ډیره افضل دا دا چې الله دلا سلیو نیم سل جیره بزمکه در کړی دا نو خو په خپل کاری هغه وکړه او چې نور نه کړی د دې لنډی کوتل دا کې دې زمیت خلکو غریبانو له ورکه شوی کوي او د دوی دا واړو واړو بچان د ته دواګان دا رحمت علی همدردی شو کنه شو جابر سے وہی کانو یزرعونها صحابہ و بعد از مکہ پکروندہ ورکولا زمیدارو تا بس سلو سے پدری مچالک اوکرا پدریو کی یوی سستاد و زمان والربوعی پسلورما سلورو کی یوی سستاد ری زمان والنصف پنیما باندے چالک نیمستانی مزمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام دا هم درده په شکل وی من کانت له ارض د چا چی وزمکا فلیزراها اغه د مفتو کری فلیزراها اغه د پخپلو کری او لیمنحها یا د چا ته مفتو ورکی چې ما ما را شب غری دې د ازمکا سان لو کرا من حیمنحو دیتا وی چې چاله شی ورکی چې د دین فایده واخله او چې فایده دې واغشته بیا ما ته ولکه لکه منی حنا دا یا منحه هغه ساروی ته وایي چې هغه لنګي او لنګ سروی راوالي یو غریب کورنۍ دی ورکې چې راشه دا غوا ده دا لنګا دا غریبانانو واخله وس شودته علی علی او چوچا شو بیا مال واپس راکی و ان لم يفعل كشردا سکار نه کوي نو دا اصل غزور نه دا د ازما کده راواله په جیب کې دی واچو نو فال یوم سک ارزه دی او سات اسما کوم دا سه ماتل دی فری دی وایا من کان له ارذن فلیذغها او لیمنها اقاوا فین ابا فلیذغها ولیمنها یاد مفتدا ور کی اخاه خپل مسلمان تا فین ابا کدی انکار کای چنا یوم نکم نو فلیوم سک ارذ حزم کدی زان سرا اوساجی دا کستاسو خیالو دا حضرت طاووس زمکه وی هغه په اشاره باندې خلکو له په ځمې باندې کارای خلکو له ورکولې مخکې تاسو ابو درز ویلو دا عمرو ابن دینار دا راغه طاووس ته وی چې یره کاش چې حضرت زمکه دې پنیم کارانه ورکولې نو ولی صحابه کرام وی لکه جابر صاحب شو ثابت ابن زحاق صاحب شو رافع ابن خدیج شو هغه وای چې پنیم کارا باندې زمکه ورکول خو نه ده نو ته ولی ورکې نو هغه تاسو خیال او هغه مخکې دوه جواب کړیو یو جواب دا کړیو زو د زمکه چې پنیم کارا ورکوما اس نامه د نیم کارې وی نور د خلکو سره زه احسانات کوم یې به دا ویلو دوی می دا ویلو چې ما په صحابو کې چې کم لوی صحابي دی هغه عالم صحابي دی عبد الله بن عباس صاحب هغه ماته ویلي چې دا جایز دی ذکرته ما ذکر وکړ د حدیث درافه لتاوس تاوستا چې حضرت دغه رافع ابن خدیج وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منه فرمایلی دا نو فقال تاوس را توي چنا یوزراو یوزراو پس په نیمکارا باندې ورکولی شي بالکل لا سمن نه را ولی قال ابن عباس وی عبد الله بن عباس وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم یقینا دا الله پیغمبر لم ينه عنه اغن من نه را کړی دینا دا خو اسی اخلاقی طور باندې یعنی افضل او بهتر ادا دا چې یې پخپل او کرا یه چا تا مفت پا بو گریبان دی ورکاو دادا غدی لم ینها رسول الله من ندا فرمیلی انهو دا دی زراعتنا ولیکن قال لیکن پیغمبر علیہ السلام دووی چه ایم نحا احدکم چه مفت ورکی دازمکا یوستاسو اخاہ رورتا او پا دیکی کم خیر او برکت تینو خیر لگو دا د د د پاره ډیر بهتر دی د چانه من ایا خو ز شی ان د دې خبرې نه چې دی والی په دې شی معلومن معلوم یا په اشاره ورکی یې په نیم کار باندې ورکی عبد الله ابن عمر و مدالی پاول کې د ازمکه په اشاره ورکولې ها په نیم کار به ورکولې خو بیا اخر وخت کې شدت د حضرت رافع ابن خدیج حدیث سره سیدو نو د احتیاط لپاره بیا دا مسله پرې خو چاله ک پنیم کارې ما ورکوي کانا یکری عبد الله ابن عمر با وکړې باندې ورکو مزارعه خپل اسمکه علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې و ابی بکر د ابو بکر کې و عمر او د عمر کې و عثمان د عثمان کې و صدرن او پاغاول وخت کې من امارت معاویه د حکومت د معاویه نه دی وخت کې د بعد اسمکه پکړې ور کولې ثم حدث بیا عبد الله صاحب ته حدیث بیان شو عن رافع ابن خدیج در رافع ابن خدیج نه چاله کر رافع ابن خدیج وی چې رسول الله د دې خبرونه منه کړی دا ان النبي صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام نه هغه منه کړی دا ان کرا المزارع دکره ور کول د زمکو د دې نه منه فرمایلی دا نو عبد الله ابن عمر راغی او رافع ابن حدیث سره ډار خبره کوي په دې مسله کې فذهب ابن عمر نلار عبد الله ابن عمر الى رافع حضرت رافع تا وصحبت معه نافع وی زم وسر لارم فسأله نو عبد الله ابن عمر تپوسو کو درافینا فقال نافع وتوی چنه النبی صلی الله علیه وسلم نه فرمایل دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا صنع عن کراء المزارع دا غکری ورکولو دزمکو. نو قال ابن عمر عبد الله ابن عمر وتوی چ ورافع دا سوشو قد علمت تا تا خو معلومه ده چې انا نکری مزار انا چې موږ به پکره ورکولو خپل ځمکه علی عهد رسول الله سلام په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې. اصل کې پیغمبر علیه السلام چې منع کړی ده هغه د عام نغنه نه ده کړی، هغه د هغه نیمکاری نه کړی ده چې دا شرطونه پکې راشي. لکه مونږ به چې څنګه مخکې کوله، مونږ به مخکې داسې وي زمیندار ته، زمیندار دا ځمکه ټوله وکړه خو دا د لختي غاړه دا فصل به زمای او دا نور به ستی. د دې نه رسول الله منع کړې ده بما په هغې علی الاربعاء چې هغه په غاړه د لختو وي. داسې کله دې ورته داسې هم وي دا د لختو په غاړه دا به زمای او خیر سره کیدی شي سروي به ساتل نو دونه براله پکې بوس راکې، مثلا لسمنه به پکې بوس راکې نو یا باغه لسمنه یا بنو او شئن او په یو شی مینه تبن ده دغه د بوسو. عبد الله بن عمر وی كنت اعلم زپو یکم ما ته معلومه ده فی عهد رسول الله اسلام په زمانه در رسول الله اسلام کې ان الارض جسمکه شه دا ټکرا دا به پکړی ورکې دا خو چون کې دی خو ډیر زیات احتیاط کو چون کې رافع سے پدا حدیث بیانو نو د احتیاط لپاره دی به زده خبره نه منې شو چې بس بیا زمکه په دغه نه ورکوم په نیمکارا سمخشیا بیا او یرید عبدالله ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد احدث فی ذالکا چه پیغمبر علیہ السلام بس نوی خبر پیدا کری چه نوی بے پیدا کری پا دی مسئلہ کی شئ انس شئ. عبدالله ابن عمر وی ما تا خدا معلوم و چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی با منگا پکر ازمی کی ورکولی و اسنا چرت رست و پیغمبر علیہ السلام سے نوی خبر نی کری او آغا خبر رافی تا رسیدلی و ما تا رسیدلی نی لم یکن یعلمه دس خبر چه آغا عبدالله تا معلومه نی ایدیش رسول الله سنوی خبره کری و ما تا معلومه نی نو دا احتیاط تا پارا فترکا کرا الارض عبدالله سے بیا داشم پریخو او بیا بیوی چه لک از مکی پنیم کاروانی مور کوی نو یو دی پا صحاباو که یو جابر ابن عبدالله پا صحاباو که یو ثابت ابن زحاک پا صحابه او که نور اغوی با داوی جنت دا مورده یا مطلب دا دی مناسبه ندی حرام هم ندی خو مناسب ندی زیب بستیم مجد مرده